اي وقر رب او اوایا اے حبیبا اے رب زما اما ترینی کچری خیت ماتا ما هغا عذاب یو عدون چدی سر وعده کړی شوی یعنی زما پا جوندن او زما پا حیات مبارکہ کی الہ العالمین تپدی کافر و عذاب راولی رب اے رب زما فلا تجعلنی نو مگر زما فی القوم الظالمین پا قوم ظالمانو کی دیکھئے اللہ رب العزت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا کمال شان خی چی سرد دین چی قانون خداوندی او عادت الہی دادے چی او قوم بان ترغی عذاب رازینا چی پیغمبر پکی موجود وی او انبیاء علیہ السلام دے د دنیاوی او د اخروی هر کس ما عذاب نه الله امن ورکړي خدا الله حبیب داغي باوجود دمر تواضع او عاجزی ده پکې وای ای زما ربا کدی دشمنانو د دین باندې عذاب را لېږي او ما ته د دې عذاب خې نو رب ما په ظالمانو کې مگر زه یعنی ما د عذاب نه بچ کی او دغه شان دعا مبارکا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با حدیث و مبارکو کی مراغلی د نبی علیہ السلام دعا وا امام ترمذی او نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړي چې نبی علیہ السلام به دعا کولا و اذا اردت بقوم فتنه فتوفنی الیک غیر مفتون الله چې کله دی او قوم بارک ته د عذاب اراده ولري نما وفات کی پدا سے حال کی چیز پدی عذاب و فتنہ کی شامل نشو او حقیقت کی دا تعلیم دے امت تا وی چی دا سے دعا گانی غوڑی چی یا اللہ کی پدی کافران و ظالمان و عذاب را لے گی نو اللہ مونگا پا عذاب کی ورسر مرگری کے با زکتا سلطیر دی سورہ انفال کی اللہ وی واتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا اے زما بندگانو دا اغا عذاب نو یری گئی چاب گرے آواز ظالمانو تن رسی بلکہ غیر ظالمان بم پا عذاب کی مبتلا شی نو دی کی اصل کی تعلیم دے امت تا او دا نبی علیہ الصلات والسلام تواضع ذکر کئی چے سرد دمر لوی شاننا آغا اظہار د کمال عبودیت کئی او علماء لکلی چی ریایات کی داوئی چی کلا د کافر و د کفر و د ظلم اغس پیروالے فا آغا چا میں ہاتو کچی دین علاو دی او دا آیات علماء ذکر کرے ویوتقو فتنتن لا تصویبن الذین ظلمو منکم خاصوا وی دا آغا عذاب نویرے گئی چا بگرے وازے ظالمانو تن رسی گئی وقر رب اوائے اے رب زما اما ترینی کچرے تخے ماتا ماہا عذاب یو عدون چد دی کافر اسرے وعدہ کی دیشی رب اے زما ربا فلا تجعلنی نما مگرزے فی القوم الظالمین پا قوم ظالمانو کی وَإِنَّا اللَّهُ وَيْبِيشَكَ مُنْغَا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ پَدِي خَبَرَ بَانِ چُوخَيُ تَعْتَ اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما حغ عذاب ناعدهم چمونگے دی کافر سر وعدکو لقادرون خامخا قدرت لرن کیو یعنی پدی زمون قدرت شتا چی دی کافر سر دکم عذاب وعدم اکڑے اوستاسو پا حیات مبارکہ کی پدا عذاب راولو پدی بانے الہ العالمین وی منگا قادریو و منگا قدرت لرو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ اس دعوت پا میدان کی اللہ رب العزت دخو اخلاقو چل خی ادفع دفع کا ددی کافران و غبد ردی ادفع دفعو کا باللتی پہغ خوی سرا او پاغ اخلاق سرا ہی احسنو چغڑیر خیست دی السیئا اغبت اخلاق دی کافر اللہ نحنو اعلمو منگ خپو حیو بما پاغ سبانی یسویفون چی دی کم صفتنا دا اللہ بیانوی شریکان ورسر جوڑی اللہ تعالی عیاذ باللہ دا اولاد او دلونو نسبت کئی اللہ وی حبیبا تپخو اخلاق سر دفعو کا او دیکی رب العالمین دا دی خبر ذکر کئی چی سوکم تا سرا یعنی بد کئی نتداغی پا مقابل کی خو کا او دا دیر لوی خوی دے خدا سی دی او بند جوڑی دل لاللہ پا کرم و احسان بانی کی چی او سڑے تا سر بد کئی تا سر بد اخلاق او سختی استعمالی او داغی مقابلہ کی اللہ تا تد احسان کو لتوفیق در کی دا سڑیر لوی مقام دے او دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی لکلی آنس رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے امام روح المانی وید دی سمانا وچ اتفا باللتی ہی احسن السیئہ ویغدادا چی الرجل یقول الرجل لیخیہ ما لیس فیہ وی اوی یو سڑیخ پل رور تاغ خبر چی پاغ کی نی پا یو دا سی خبر پاغ تحمت و عیب لگول چاپ دکی نشتا نو ایدا بل پا جواب کی وی فیقول ان کنت کاذبا فانا اسأل اللہ تعالی ان یغفر لکا و ان کنت صادقا فانا اسأل اللہ تعالی ان یغفر لی وی آورتا وی چی تاکی خدا دا کار دے نو دے پا جواب کی وی ویرکت درغ جنی او دا ما تا دا کمو خبرو نسبتو نکے او دا پا ما کی نی نو زد اللہ نسوال کوم چی طالب خنو کی او کت رشتی نی دا ما بانے کم تحمتو نا او عیبو نا لگے دا حقیقت کی پا ما کی نو زد اللہ نسوال کوم چی مال بخنو کی دیتا وی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ او بازی ویلی چی غدا دے چی دا کافرانو دا طرف نا شرک دے نو ادفع باللتی احسن سدے یعنی لا الہ الا اللہ دا لا الہ الا اللہ چی دا دا توحید کلمہ دا دا دی پا ذریبانی دفع دا سو کا دفع دا غا شرکو کا یا دا سیئین مراد دا کافر و غا فحش او قبیح الفاظ دی او دا احسنون مراد دا غی پا مقابلہ کی خا اخلاق دی خا اخلاق تی مراد دی یا دا احسنون مراد دی کی نصیحت دی او دا السیئین مراد دا غی غا منکرات دی ادفع باللتی دفع و کپاغ خوی و اخلاق و سرا ہی احسن السیئہ چغڑیر خیست دی السیئہ اغبد و اخلاق لرا نحن منگا اعلم بما یسویفون خپوی گو پاغس یسویفون چدا مشرکان کم صفتو نبیانے یعنی تا دا پارا اے حبیب تا تا وی چت ساہر شاعر او زما بارک رب العالمین وی شریکان او اولاد را سر جوڑی منگ خپوی گو پاغس یسفون چه دی استا صفتون بیانی یادی در رب العالمین صفتون بیانی او دی خو اخلاق و حکم دا پا گنو آیاتونو کی راغلے دی لکا گوی تا سور حامیم سجدہ او دی تا اللہ دیر لوی کمال گورئی آیات مبارکہ سلور درشم آیات گورئی فرمائی ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ ندی برابر الحسنۃ نیک اخلاق والسیئۃ نبد خا اخلاق او بد اخلاق اللہ وی برابر ننی ادفع باللتی دفعو کا اے حبیب باللتی پاغا اخلاقو خوی سرا ہی احسنو چی اغڑیر خیست دی دا کافران کتا تبد ردی وی نو حبیبت داغی مقابلہ کی خواہ اخلاق استعمال کا فَإِذَا الَّذِينُ نَاسَا پِي حَغَكَسْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ چِپَ مَنْ سْتَاو پَ مَنْ دَاغَكِ عَدَاوَتْ تَي دُشْمَنِ دَا دا دشمنی دنیاوی وی یا دینی وی او تخ اخلاق استعمال کی اللہ وی کا انہ ولی حمیم تب ویگن چی دا دوست دے محربان دا دا اللہ دا طرف نہ بندگانو تے او نسخہ دا چک چریا غا دینی یا دنیاوی دشمن زان تا دوست جوڑو الغاڑے نو دا سختی جواب پا نرمی ورکا داغه د بد اخلاقی جواب په اخلاق ورکا و ما یلقاها الا الذين صبروا او نشی ورکه ده دا خوی او دا خصلت چې د دین دعوتم پیش کای او د سختی جواب په نرمۍ کای الا الذين مگر هغه کسان او ته دا خوی ورکه دي شی صبروا چغی صبر ناک دی و ما یلقاها او نشی ورکے دے دا خوی الا ذو حظ عظیم مگر خاوند برخ لوی تا چداغ پا جنت کی لوی برخ دا پا علم کی لوی برخ دا پا عقل کی لوی برخ دا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم نشی ورکے دے دا خوی او خصلت مگر خاوند برخ لوی تا دیتا اللہ لوی اخلاق ہوئے دغه شان سورہ لقمان وګورئ هغه حکیم د دنیا خپل بچیتا نصیحتو نکول یوشتمه پار کی سورہ لقمان نازل نو پاغه نصیحتونو کی بچیتا دا خبرم کړي وا چې اے بچیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوا خو اخلاق سره د خلقو اغا بد رد برداشت کوا اگر آیات واللسم یا بنی اقیم الصلاة اغا حکیم د دنیا حضرت لقمان رحم اللہ خپل بچی توئی یا بنی اے بچی ازما اقیم الصلاة پابندیو کا پموز نچی موز بانے پابندی کے نستا نفس تا کمال به حاصل شی و امر بالمعروف حکم کو نور تدنی کو چ نورم د کمال درجی تو رسیگی ونہ عن المنکر او خلق من کو د ناروا او نا او چ کل امر بالمعروف او نهی عن المنکر کے نخا مخا دخل کو عداوت او دشمنی او بدر د باوری واصبر علی ما اصابک صبر کا پاغس چتا لکم تکلیف رسیگی زکہ امر بالمعروف ہو نہیں المنکر سر تکلیفون تڑلی ان ذالک من عزم الامور بے شک دا پا دنیا کی دلویو حمد دکارون ندید چی پخپلم کاملے دا نورو دا کاملو لکوششم کے او چون کی تداغی خیر خواہ نو لکا مورو پلار دا بچو خیر خواہوی نو دا معشوم بچی ہر قسم تکلیف برداشت کئے ان ذالک من عزم الامور دا پا دنیا کی دلویو حمد دا کارونو ندی او دا غا کارونو چی دید پارا اللہ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا ترا لے گئے او دا اللہ وجیب نسخہ و خیلا خدا اللہ پا توفیق پا دی عمل سانی چی کسوک در تا دنیاوی ضرر رسائی یا دینی ضرر رسائی داغی مقابلہ کے احسان کو دا دیر لوی شیر دا دا جنتیانو صفت تے چی سوک بد کئی تور سر الٹے احسان کے لگو گرئی تاسو دا صفات اللہ ذکر کری سلورم پارو گرئی سورہ آل عمران دخپلو خصوصی بندگان و حال چی اللہ ذکر کرے دے نو پاغی کی دغا اوصاف داغی ذکر کری دی دخپلو خصوصی بندگان و حال چی اللہ ذکر کئی نو داغی دا حال پکی ذکر کرے چی زماد خصوصی بندگان و اللہ وی حال دا دے چی داغی بدغ خوی وی دغا بداغی خصلت وی دا آیات وګری والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین 134 نمبر آیات وګری الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس داد کامل مومنان حال ذکر کئ الذين مخکی ویلو چې جنت چا د پاره تیار ده نو وی فرمایل اعدت للمتقين جنت د متقیانو د پاره تیار کړي شوی دی اوس وی متقیان سوق دی الذین دا کسان دی ينفقون فی السراء چې مالونه لګی دا الله په دین کې فی السراء په خوشحالی کې ودورا او په تکلیف او پریشانی کې کدوانه پریشانی دا او کو خوشحالی دا خدا الله په دین مال لګی دارنگی کمالدار دے او که غریب دے او دا وس مطابق مال لگئی والکاظمین الغیظ او دی غصہ خوری غصہ دباووی بل والعافین عن الناس معافی کئی خلقو تا او تش معافی نکئی واللہ یحب المحسنین اللہ محبت ساتی دے احسان کو ان کو سرام دالوی حال لے دیدے کہ علماء ذکر کری ویلی زین العابدین رحم اللہ و دس کولو او وینز ور توبہ چولے نداغید اللہ سناغ کوزا پا مالک زین العابدین رحم اللہ رو غرزیدہ ناغ زخمی شو غصا ور تورا لاغ وینز قرآن خوانوا اغی ضروی والکاظمین الغیظ اے زما مالک اللہ وئی چھ دا کامل صفت دا دے چھ غصب خوری علی زین العابدین رحم اللہ وئی بس ما خپل غصب خوڑا وی صرف دا سینی دی ویلی بلکی وئی والعافین عن الناس معافی بم کئی وی معاف میں کی وی آواز دیم نی دی ویلی واللہ یحب المحسنین اللہ وئی احسان بم کئی وی زد اللہ دا پارا زادے دا اللہ دا پارا آزاد ہے او دا غشان دا نبی علیہ السلام چچاور سر سختی کڑی تکلیف رسول نولٹے دا آغا سر احسانات کڑی ادفع باللتی دفع کا باللتی پاغ خوی سرا دا دی کافرانو دا بدر دی ہی احسنو چگڑی رخیست دے السیئہ آغا بد ردو او تکلیفونو او بد اخلاقو د کافر لرا نحنو اعلم بما یسفون مونگا خپویگو پاس یسفون چه دی کم صفتو نبیانی اوز گرو دشمنان دو قسم دی قرآن دا سی کتاب دی چه دا دوارو دشمنانو نا دا بچاو طریقے خولے یو خو ظاہری دشمنو انسانانو نا ناغبارکی وی خواہ اخلاق استعمال کا پدی بدد شر نبچ اس یو بل دشمن نے چیاغا پا نظر نرازی شیطان نے آواغن پا اس طریقہ نخلاسے گی نو داغن دخلاسے طریقہ خی وقر ربی وای ایز ماربا اعوذ بکا پناہی غارم ستا پزات عالیہ من حمزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نام چې وسوسه زړه کې اچي د کفر شرک د ګناه او بی دیني د پاره وا اعوذ بک رب او پناهي غواړم ستا په ذات عالی باندې ای زما رب ای يحذرون کله چې دا شیاطین ما ته د وسوسو د پاره حاضر شي ور شیطان دشمن دے او دیش پا ورز انسان ته په مورچه کې ناس دے او ار وخت 24 گھنٹے دا شیطان کوشش کئی چې انسان بسنگ گمراہ کوم نو داغنه د بچاو طریقے او خیلا چې شیطان ته تخکاری او تا تنخکاری نو اغزاد بانی پناہی او غوڑا چې شیطان ور تخکاری او شیطان تا غنخکاری دیو جنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر کار پہ ابتدا کی د ذکر الله حکم کړي چې بسم الله دې سړی وای ځکه دا الله د نوم سره شیطان تختی او دا غد وسوسو نه سړی پامن شي که خوراک دې نو ګوره بسم الله که یو سړی ذبح کوي نو بسم الله دین علاوه که نور کار نه دی نو پاغي کې څه شی دا بسم الله دا پاغي کې د بسم الله حکم دې هر کار بارکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې خبرې حکم کړي وګوره دا شیاطین حاضریږي خاص کر وای چې کلا دینی کار کې نو بیا خډېر و وسوسه ته حاضریږي کلا مزبانه ودرېږي نو ډېر خبرې چې هغه ستار آیا دینی مسک راشدا دې حاضر شوه عبادت دروازه ګډوډه صحابي نبی رسول سلام تراغله حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو شیطان زما و زما د موز په منس کې حائل جوړ شوه موز را باندې ګډوډي دا الله حبیب ورته دا خاص قسم شیاطین دي او د موز وخت کې حاضری نو ته دا څه کوا چې کله په پوه شو چراغه نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او درې پیری لاړی دیګس طرف لچکا چاله وسوسه راځي نو دا علاج دی د موز نمخ کې سړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او درې پیری دا سیدا سیوکی او کہ سڑے مسکی تنکو نو دا عمل پا مسکم کولیشی صحابی و ایمادا سیوکو نو زا اللہ دا شیطان نخلاص کو دارنگی کل گر خوب کی رول کئی بازی خلق خوب کی ری تو قرآن و سنت داغی تعلیم خولے لکہ صحابی نبی علیہ السلام تراغے اووی چیز پا خوب کی ریگم نو دا کلمات ورتو خیل گر دا بازی ما شمانی ریگی کل الویم ریگی زنانا و ناری نم ریگی نمون دین نزد کو چا چاڑے د بالخ دلان دی معشوم سره یخی چا کوانی یخی چا نور سی یخی نبی علیہ السلام دا تعلیم و خولو چوایا بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التام من غضبه و عقابه و شر عباده و من همذات الشیاطین و ان یحضرون بنم د امداد دا اللہ پنای غانم دا اللہ پاغ کلماتو تامو پورو سرا دا اللہ دا غضبنا دا اللہ دا عذابنا او دا شر دا بندگانو دا اللہ نا او دا وسوسو دا شیطان نا چه ما تا حاضر شی کم سڑے او دکی دو وقت دا دعا ہوئی بلکل پا خوب کی یریگی بنا او بچو بانیم که دا دعا سڑے ہوئی نو یریگی بنا دا مسنون دعا و دا خوب کی چسکل سڑے یریگی امام ترمذی امام ابو داؤد او نسائی دا حدیث ذکر کړو وقل وا یا رب اے رب زما اعوذ بکا پناہ غارم ستا ذات عالیا من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نا چما تو وسوسی وانه چي وقل وا اعوذ بکا پناہ غارم ستا ذات عالیا وانه رب اے رب زما این یحضرون دا چکل دی حاضر شماتا دا وسوسو اچولو دا پارا کل گورا دا وسوسو اچولو دا پارا رازی او حاضری گی حدیث پاک کی دا مرادی انسان تا ہر حال کی دے وسوسی دا پارا رازی حدیث پاک کی راغلی کل یو انسان دا سی کئی چی دے روٹای خوری نو دا شیطان راشی کوشش کئی چیرا دے د روٹائی پو وقت کی بسم اللہ ونوئی جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدی دی مسلم شریف حدیث تے چی ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ حتی یحضر عند طعامہ جابر رضی اللہ عنہ ہوئی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوریدی چی شیطان حاضری گی یو د تاسو تا پا وقت دا ہر یوشی کی چدے کئی تردی چدے تو عام خریم شیطان راشی فیضا سقطت من احدکم اللقمہ کلچو غرزی گی دیو دا تاسو نوڑی نفل یومت ما کان بها من ازن اغا نوڑی دی راوالی سید الكائنات وی او کم خار ماری تیلی پی پروتی آدی تیلی ریکی ثم لیاکل ہاو بیادی اخری ولا یدعا حال شیطان او شیطان تدی نپریزی فیدا فرغا او کل چی دے دے روٹے خوراک نہ فارغ شی نفل یلعق صابعہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وی گتی دے اسٹی فانہ لا یدری فی ای طعامہ البرکہ دی انسان ته پته نشته چې دا دې کم توام خوري خیر او برکت په کم کې الله چولې. نو اس نه غوت سره کم پاتې خیر او برکت دی کې او تیو وینځي وینې سټي یا کم نوړی غرزیدلې کم پټه کته غرزیدلې کې دې شي غ خیر او برکت الله په دی کې چولې او تاروان غستا. نو هر حال کې شیطان حاضریږي او دا غنه د بچاو ذریعہ صدا په دغه وخت کې سوچ کول چې د سید الکائنات ما ته پیغام دی. نو ګورا د تو عام په وخت کې بسم الله غمسنون دعا ویل پکار دی، هر نوړی سره وی الحمدلله ویل پکار دی. حدیث کې راغلی وای کله یو بنده یو ګډ شی اوس کی یا یو نوړی خوري او دی وی الحمدلله، نو الله ته ناراضی کی روټایم په خپل خوري الحمدلله باندې هر نوړی سره الحمدلله وی. دا دارنګي د تو عام په ابتدا کې مسنون دعا سره وای او ټولو کې زیات بهتر بسم الله ویل لی. بسم الله سڑے ہوئی نگور شیطان پا دغا پینڈا حاضری گینا او کتی ہیر شی نو بیا زنی وخ انسان دے ہیر پی رازی نو دی وی بسم اللہ اوله و آخره، نو شیطان پا دغا پینڈا کی کینی نا پا دی مجلس کی حاضری گینا او دغی تو عام کی خیر و برکات وی ہر حال کی دے حاضری گی. گورا ددی او دست پارا خاص شیطان دے وسوسی اچھے بازی کسان بتاسو کتلی اغی لس منٹ نیمہ گنٹ نازتی وسوسی ولا راغلی او دس کئی پینزو پینزو او لس لس لپی پا مخا چاہی لیکن اغا بیام وی چیر ماو دس ندشوی. نو دغا اوقاتو کی مسنون اذکارو سر دا شیطان وسوسی ختمی بلی او مسئلہ علماء ذکر کردی دا شیطان دا وسوسو ختمی دو دا پارا چی چا تا شیطان وسوسی چای او دے پا دغا وسوسا عمل کئی نو شیطان تا مخا جوڑی گی او که کل تا داغ پروا نکے نو بیا دا سڑے دے پریج لکه مز دیو کو حدیث کی راضی باد خلق لو وسوسی را دی او هر ورځ در لوی چی یرا دا خود سلورو پزے پینزو کل او کله دا سلورو پزے در لوی دری دیو کل نو چی ہمیشہ دا سکاری وای چی مز دیو کو توی چی دری میکڑی بس وای چی سشو یا میکڑی شیطان استا والا وسوسی نہ من. نو دے بالکل ہارو منی او بیا دا سڑے پریج او کدی وسوسا چے تے پی عمل کے نو بس د تما امید پیدا کی ہر یوشی کی چکل وسوسہ راضی نو دے شیطان دے وسوسے اس خیال ساتھ نہیں دی پکار اعوذ باللہ ویل پکار دی ذکر پکار دے او ہا دعاگان ویل پکار دی چداغے سر خاص کر شیطان تختی اسا اللہ رب العزت وئی تر دی پوری اذا جاء چراوشی احدہم الموت یود دوی تمر قال وائی بدا مڑکی دن کے پا وقت دا مرکی